«Увага!» – сказав Малаховський. «Князь Загорський при всіх каже, що я манюка, а я заявляю, що он низький егоїст і себелюбця».